Choroby? Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Apel premiera o udział w niedzielnych wyborach. Listy wyborcze PiSu nazwał listami gończymi. Ugaszony został pożar w elektrowni Jaworzno, nie ma osób poszkodowanych. 5 ofiar śmiertelnych powodzi na południu Niemiec. W Pasawie ogłoszono stan klęski żywiołowej. Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków, by 9 czerwca wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i potwierdzili zwycięstwo z 15 października. Na wiecu na Placu Zamkowym w Warszawie mówił, że listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości to tak naprawdę listy gończe. Szef rządu apelował, by do Brukseli wysłać ludzi uczciwych, a nie łajdaków, którzy by sprzedali ojczyznę za 5 groszy. Czy naprawdę byśmy chcieli wysłać delegację złodziei, ludzi bez sumienia, ludzi, którzy okradali Polskę przez tyle lat? Pytał. Analizując listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, premier Donald Tusk skupił się między innymi na Joachimie Brudzińskim, Ryszardzie Czarneckim, Macieju Wąsiku czy Mariuszu Kamińskim. No, na osłodę, na desę, może jeszcze Obajtek z Podkarpacia. Pojedzie uczyć Europę, jak się robi biznesy. Ja trochę żałuję, bo jakby mi dali możliwość wystąpienia, nie wiem, w Opolu, w kabaretonie, to można by ten numer powtarzać, bo on wydaje się śmieszny. Premier zaznaczył, że jeśli Polacy nie pójdą na wybory 9 czerwca, to nikomu nie będzie do śmiechu. Wtedy, jak mówił, nie tylko narazimy na szwank sprawy najważniejsze, nasze bezpieczeństwo, pokój, wolność i niepodległość, ale tak po ludzku będziemy się wstydzić. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za utworzeniem jednej szerokiej grupy w nowym europarlamencie z udziałem konserwatystów i skrajnej prawicy opowiedział się prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński uważa, że pozwoli to zatrzymać realizację unijnej polityki klimatycznej, którą nazwał szaleństwem. Zastrzegł, że musi być jednak zgodność poglądów w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Nie ma, jak to się mówi, przeprośmy. Musimy mieć tutaj jednoznaczność. Jeżeli ktoś liczy na to, a są tacy, że dojdzie do geopolitycznych zmian w Europie w najbliższych latach właśnie w wyniku tej wojny, no to my tego nie akceptujemy. Nie powinno dojść do żadnych geopolitycznych zmian. Rosja powinna się wycofać na pozycje wyjściowe. Granice powinny być uszanowane. Jarosław Kaczyński jest za sojuszem z francuską partią Marine Le Pen i węgierskim Fideszem Viktora Orbana. Były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zaprzecza istnieniu afery wizowej. Przed komisją śledczą zeznał, że w jego resorcie doszło do nieprawidłowości, ale jak mówił, dotyczyły one kilkuset dokumentów na blisko 2 miliony wiz. Najpierw służby, później prokuratura i nieprawidłowości wokół kilkuset wiz. Tak zdaniem Zbigniewa Raua wyglądała afera wizowa, której zdaniem byłego ministra nie można nazwać aferą ze względu na, jak mówił, znikomą skalę. Skala tych nieprawidłowości sprowadzała się do między 15 a 30 setnych promila wydanych w tym czasie wiz. Zbigniew Rau stwierdził, że nie sprawdziły się tezy głoszone tuż po wybuchu afery przez ówczesną opozycję, a obecnie rządzących. Nie doszło do handlu wizami na stoiskach przed polskimi placówkami w państwach afrykańskich. Były minister zeznał też, że współpracował ze służbami w sposób, tu cytat, operacyjny i logistyczny, a pierwszy raz o nieprawidłowościach wokół wiz usłyszał latem 2022 roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. W elektrowni Jaworzno wybuchł pożar. Według wstępnych doniesień w jednym z bloków zapalił się wentylator. Ogień został już ugaszony, mówi Michał Dyl ze Straży Pożarnej w Jaworznie. Zdarzenie to na szczęście zostało szybko opanowane. Nie mamy żadnych osób poszkodowanych. Miejsce na tą chwilę zabezpieczone jest przez zastępy Straży Pożarnej, a ze względu bezpieczeństwa bloku zostało odstawione. Strażacy dodają, że zapalił się olej układu hydraulicznego wentylatora spalin. Rośnie poziom rzek na południu Niemiec w związku z ulewami, które przeszły nad centralną Europą. Szczególnie trudna sytuacja jest we wschodniej Bawarii z powodu wysokiego stanu Dunaju i jego dopływów. W niemieckiej Pasawie przy granicy z Austrią woda zaczęła zalewać bulwary nad Dunajem i sąsiednie ulice. Szef miejscowej straży pożarnej Andreas Dietmann zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Rozmawiamy o ruchomej ochronie przeciwpowodziowej w Pasawie. Chciałbym mieć od polityków decyzję, czy zostanie ona zbudowana, czy nie. Niezależnie od tego, straż pożarna jest w gotowości, by radzić sobie z tym poziomem wody, który mamy. Według ostatnich doniesień w wyniku powodzi w Bawarii i Baden-Württembergi zginęło 5 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Koszykarze Śląska Wrocław z brązowymi medalami Mistrzostw Polski. W rewanżowym meczu o trzecie miejsce Śląsk wygrał ze Spójnią Stargard 87-85. Pierwszy z meczów małego finału również skończył się zwycięstwem drużyny z Wrocławia. W rywalizacji o złoto między Kingiem Szczecin a Treflem Sopot jest 1-1. Mecz numer 3 jutro w Szczecinie. Mistrzostwo zdobędzie drużyna, która wygra 4 mecze. Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet uległa Niemkom 1-3 w czwartym meczu Ligi Narodów. Rozgrywki te stanowią jednocześnie kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Szwajcarii. Dziś jedyną bramkę już w 12 minucie zdobyła Dominika Grabowska. Każda bramka strzelona dla reprezentacji to jest wielka duma. Nie czujemy się w ogóle upokorzone, ja się nie czuję upokorzona, mój zespół nie czuje się upokorzone, bo no nie zapominajmy, że grałyśmy z trzecim zespołem w Europie. Niemki są świetnym zespołem, a my tak naprawdę dla nas to są teraz lekcje. My dopiero trafiłyśmy do tej elity, więc też potrzebujemy tego czasu. Ale nie mogę powiedzieć na pewno, że czujemy się upokorzone, bo nikt nie strzelił z boiska z głową w ziemi tak naprawdę, bo każdy zostawił bardzo dużo zdrowia, więc jedziemy dalej, nie poddajemy się. Polki zajmują czwarte miejsce w tabeli, Niemki prowadzą w tej stawce. A teraz tenis i Paryż, bo tam właśnie dzieją się obecnie najważniejsze wydarzenia sportowe. Iga Świątek awansowała do półfinału Rolanda Garrosa po zwycięstwie nad czeszką Markietą Wondrouszową 6-2 i 6-0. Kolejną rywalką pierwszej rakiety świata będzie Amerykanka Coco Gauff. Wiadomością dnia jednak jest rezygnacja z dalszego ciągu gier Nowaka Dżokowicza. Serb uszkodził kolano i zrezygnował z udziału w ćwierćfinale, w którym miał grać z Kasperem Rudem. Norweg zatem automatycznie awansuje do półfinału. Do półfinału również awansował Hiszpan Carlos Alcaraz, który bez straty seta pokonał Stefanosa Tsitsipasa z Grecji 6-3, 7-6 i 6-4. Alcaraz zmierzy się z Janikiem Zinerem, który odesłał do domu Grigora Dimitrowa z Bułgarii. Dzięki temu zwycięstwu i dzięki wycofaniu się Dżokowicza Ziner zostanie nowym liderem rankingu ATP. I na dobranoc coś optymistycznego dla wiślackiej części Krakowa. Kazimierz Moskal został nowym trenerem piłkarzy Wisły. 57-letni szkoleniowiec zastąpił Hiszpana Alberta Rudę, pod którego wodzą Biała Gwiazda w niedawno zakończonym sezonie sięgnęła po Puchar Polski, lecz nie zdołała awansować do Ekstraklasy. Kontrakt Moskala ma obowiązywać przez najbliższe 2 lata. Przed północą powinny ustać burze i ule wydające się we znaki mieszkańcom części południowej Polski. Na pozostałym obszarze kraju noc dość pogodna, od 8 do 14 stopni, nad ranem mglisto. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Nick Cave and the Bad Seeds, Frogs. Piotr Odoszewski, Monika. Maja Hawk, Big Idea. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Audycja przeznaczona dla słuchaczek i słuchaczy pełnoletnich. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji mojej, Moniki Bożym, która nosi tytuł Przyjemność po mojej stronie. Natomiast dziś przyjemność dzielić będę z... Z bardzo ekscytującymi postaciami. Muszę przyznać, że są to dwie osoby, o których pomyślałam w pierwszej kolejności, myśląc o gościach, zanim jeszcze prowadzenie tej audycji rozpoczęłam. Więc bardzo się cieszę, że dziś są Aga Kozak i Aleksander Baron. Cześć. Cześć, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jestem onieśmielona. O, tak, nie wierzę ci, ja absolutnie ci nie wierzę. To nie jest takie łatwe, żeby się onieśmieli. Natomiast w związku z tym, że spotykamy się tutaj we wtorki o 23, żeby rozmawiać o szeroko pojętej przyjemności, wasze postaci wyświetliły mi się jako para rozmówców w trybie natychmiastowym. Po pierwsze dlatego, że jak się ciebie słucha, Aga, jak się ciebie czyta i jak się patrzy na ciebie, jak jesz, to odczuwa się ogromną przyjemność. Myślę, że jakoś związaną po prostu z tym, że człowiek jest istotą empatyczną i mimikra działa. U ciebie to jest wszystko tak ekspresyjne i tak intensywne, że udziela się natychmiast, więc ja obserwując ciebie po prostu sama doświadczam przyjemności. Jak ty to robisz? Zastanawiałam się długo nad tym, czym właściwie jest ta przyjemność i myślę, że głównym takim czynnikiem jest to, że ja odczuwam przyjemność samej siebie, której się nauczyłam. To znaczy, że ta droga do przyjemności na pewno nie była łatwa, wiesz. Myślę, że mam taką naturalną predyspozycję rozsiadania się w sobie samej, ale myślę, że ja ją po prostu trenowałam. Czyli to jest o tym, że jeżeli, wiesz, energy flows where attention goes, czyli jeżeli ja naprawdę chciałam poczuć przyjemność z życia, również dlatego, że jej po prostu nie miałam. Wokoło mnie była szara rzeczywistość, miałam matkę w depresji, rozumiesz, te wszystkie takie czynniki, które można by było wymieniać. To ja z jakiegoś takiego ochronnego, z takiego może nawet mechanizmu obronnego, po prostu nauczyłam się tę przyjemność czuć i przeżywać. Bo ja uważam, że raj na ziemi robimy sobie sami. I ja po prostu szukałam sposobów na to, Aleks, kiwasz głową. Ja szukałam sposobów na to, żeby czuć więcej przyjemności. Mam taką predyspozycję, nie mam strasznej, wiesz, tej takiej zbroi na ciele. Mam ciało przeżywające, to jest na pewno jakieś, ale nie było takie, nie? No i zaczęłam tego szukać, a że jara mnie dużo rzeczy i myślę, że ten nadechal i ta, wiesz, skłonność do dopaminy też jest jakby przyjemnościowa, to jest o szukaniu przyjemności. To ja po prostu szukałam tych momentów, które życie by mi osładzały, ale w taki mądry sposób, tak? Nie na jazdę, nie na hazard, nie na, wiesz, nocne wyprawy. Po niebezpieczny seks, bez zabezpieczenia. Tak, tak. Nocne jazdy z graffiti, o tym myślałam. Tylko myślałam o takiej mindful, wiesz? Starałam się znaleźć tę taką jakość bardziej ekstatyczną w takim przeżyciu medytacyjnym. O. No zdecydowanie, ekstatyczne to jest to słowo. Twój uśmiech, który właśnie się teraz pojawił znów na twojej twarzy, to słowo jest idealnie opisujące to, co się na twojej twarzy dzieje. Ale bardzo mnie to cieszy, że mówisz, że to jest trenowalne. I też jestem tego zdania zdecydowanie. I dobre wieści, proszę państwa, są takie, że jest to trenowalne dla wszystkich. Mało tego, można to nawet trenować przy różnych okazjach pod okiem pani profesora Agi Kozak, która prowadzi wszelkiego rodzaju warsztaty związane z przyjemnością i bardzo często w ogóle opowiada na ten temat poprzez różne media. Wiesz co, nie wiem, czy często, tak naprawdę nie często, bo... Za rzadko. Za rzadko, ale też dlatego, że przyjemność jest bardzo oceniona przecież u nas i jakby no, rozmawiamy o tym, bo ona jest, po pierwsze jest wywrotowa dla kapitalizmu, bo taka przyjemność mindful, no nie sprzedasz je, wiesz, to Paul Preciado mówi przecież, w Pornutopii mówi o tym, że wiesz, o wiele lepiej przeżywać, jeśli mówimy o sensualnej, seksualnej przyjemności, przeżywać przyjemność samotnie przed ekranem, wiesz, pod wpływem tabletki i tak, i jakby jeszcze wspomagając się różnego rodzaju, nie wiem, rzeczami, niż po prostu przeżywać przyjemność, wiesz, gdzieś tam na wydmie z tego, że się patrzysz na zachód słońca, no niczego to nie sprzedaje. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my mamy ją ocenioną ze względu na tak zwane normy moralne, wiesz, no na brak emancypacji kobiet, jakby przyjemność jest według mnie inna w wydaniu feminine, tak jakby kobiecym tutaj, nie oceniając do kogo ta przyjemność, jakby to, kto ją performuje. To są bardzo jakby ciekawe kwestie, więc czy ja mówię o przyjemności? Jeszcze niewystarczająco, ale też dlatego, że nie mam na to przestrzeni, aczkolwiek faktycznie rozmawiałam, miałam taki wykład dla, 4-godzinny wykład dla grupy prawników na tak zwanym incentive, nie? 100 prawników zadających pytania o przyjemności. To było bardzo interesujące. Tak, i myślę, że jest nas coraz więcej walczących o tę przestrzeń na to, żeby o tej przyjemności mówić i pole przyjemności poszerzać. I dlatego zdecydowałam się i bardzo chciałam zaprosić Aleksandra, ponieważ Aleksander doświadcza mi przyjemności w bardzo różnych formach od wielu już lat. Przede wszystkim oczywiście mam na myśli gastronomię, patrząc jeszcze wstecz do twojej, mojej ukochanej knajpy na Solcu. Wtedy jeszcze się nie znaliśmy prywatnie, ale ja wodziłam za tobą wzrokiem, wzdychając do twojego Kto talentu i męskości. Bardzo przyjemne, dziękuję. Słuchaj, no o to chodzi, po to się tutaj spotkaliśmy. Ale zupełnie ci nie kadzę, wiesz doskonale, że taka jest prawda, no bo dzisiaj już jesteśmy od paru ładnych lat na stopie prywatnej i zdążyłam ci to już powiedzieć tak kilka razy. Ale powiedz mi, czy to jest dla ciebie ważne w gotowaniu, żeby sprawiać ludziom przyjemność? Myślę, że to jest jeden z fundamentów tego, dlaczego to robię. I kiedyś, jak zdecydowałem, że będę gotował, to miałem duże dylematy, czy w ogóle będę w stanie się wyrazić, spełnić w tym, bo studiowałem wcześniej na Akademii Sztuk Pięknych rzeźbę. I gdzieś ta sztuka taka wysoka miała dużo większy potencjał do tego wyrażenia. I było dla mnie bardzo... Pierwsze 2-3 lata były kryzysowe i takie... w niepewności, czy mi się uda, i później zacząłem właśnie odkrywać, że dawanie przyjemności ludziom jest sposobem ekspresji i też spełniania siebie, i odkryłem w tym jakąś misję. Nie zawsze jest tak, że daję przyjemność, tylko to różne uczucia mogę wywołać. No to właśnie, jest właśnie, też, właśnie. Bardzo niesamowite w tym zawodzie. No właśnie miałam cię zapytać o to, bo pamiętam swoje ekscytujące doznania w Solcu, związane na przykład z jedzeniem szpiku kostnego po raz pierwszy, albo jąder zwierzęcych. Mózgi jagnięcy. Mózgu jagnięcego lub grasicy. I jak to się ma do dawania przyjemności, albo właśnie do wywoływania jakichś emocji? Co próbujesz wywołać, gotując mózg jagnięcy? Dla mnie to jest tak codzienne, że już o tym nie myślę, ale faktycznie cały czas się spotykam z, chociażby przez ostatnie miesiące, odkąd otworzyłem nowe miejsce w Krakowie, że ludzie są zaskoczeni tym, że jest mózg, że można jeść szpik, że cały czas to odkrywają, ale wszystko jest o tym, żeby się gdzieś przełamać, żeby gdzieś przekroczyć jakąś barierę, która niesie za sobą przyjemność. Znaczy, że ta mikroadrenalina, czy też właśnie jakieś poczucie ograniczeń, przełamywanie ich jest dużym nośnikiem przyjemności, zazwyczaj, dla ludzi, którzy są po prostu na to bardziej lub mniej otwarci, ale są otwarci, czy też otwierają się, czy poszukują. I dawanie tego przez jedzenie jest naprawdę dużą frajdą, bo jak widzisz, jak ktoś próbuje kaczych języków, to jest ostatnia taka rzecz, że mało kto jadł w życiu kacze języki, no ale ludzie biorą to z ciekawości i mówią, no trochę się boję, trochę nie jestem pewny, tak, język na język to jest właśnie dobre. Dużo osób nie chce wybierać języków do jedzenia, szczególnie tych, którzy pracują językiem. To jest taka reguła, którą zauważyłem. Tak. Między innymi radiowcy to już. Ale, a ja mam za sobą tę przyjemność. Ale to jest bardzo fajne, jak widzisz, jak ludzie się otwierają i jak chcą doświadczyć. Jeszcze, żeby podkreślić, że cała moja kuchnia zawsze opierała się o doświadczenie, jak całe moje życie, że to jest jakiś rodzaj hedonizmu i doświadczania. Dla mnie jest ważne wszystko to, co jest poza kuchnią. Znaczy, jedzenie jest jedzeniem, ale ja gdzieś kolekcjonuję doświadczenia od dzieciaka i jestem w stanie sobie przypomnieć zapachy faktury, najróżniejsze rzeczy, których doświadczyłem zmysłami od dziecka i było to dla mnie zawsze ważne i gdzieś cały czas wraca i też buduje mnie po prostu. No bo ty jesteś szefem kuchni, ale jesteś też artystą i to takim, powiedziałabym, interdyscyplinarnym i tak cię postrzegam. Dla mnie to, co ty robisz w kuchni, też ma ogromny wymiar artystyczny, jest niezwykle spójne z tym, jaki ty jesteś, jak pięknie mówisz, jakie robisz zdjęcia. Bardzo przyjemne, dziękuję. Ależ proszę, bo to się tutaj spotykamy, raz jeszcze powiem. A powiedz mi, jak ty poznałaś Aleksandra i jakie masz takie pierwsze skojarzenia z jego przygodową kuchnią? Ja widziałam Aleksa w jakimś magazynie pewnie. Ale wiesz co, nie, bo to my mamy bardzo intymną historię. Ja po prostu przyszłam w żałobie do ciebie. Pamiętasz? Przyszłam do Solca, żeby przeżywając śmierć Janka Dziaczkowskiego i była to osoba, której zaufałam od pierwszego wejrzenia i no co mam powiedzieć, no po prostu wyciągnąłeś wódkę i po prostu zaczęliśmy przeżywać razem uczucia. Tak, a że my z Aleksem mamy taką osmotyczną chyba jakby zaufanie do siebie. W sensie widzisz kogoś od pierwszego wejrzenia, wiesz, że to jest twój człowiek. Mhm. To ja tak miałam tutaj. A potem zaczęliśmy rozmawiać, jeść i doświadczać. Mogę coś powiedzieć? Życia. Tak, tutaj, proszę. Powiedzieć ci w słowo. Aga jest osobą, której bardzo dużo zawdzięczam w życiu i naprawdę mi pomagała wielokrotnie. Też tak karierowo mówię o tym, jak toczyły się moje losy, ale przede wszystkim to muszę podziękuję ci tutaj Już płaczę. że Aga Kozak namówiła mnie do pisania i zacząłem pisać do zwierciadła i to był chyba 2008 rok. Nie, 2011 rok, jakoś tak. I zacząłem pisać do zwierciadła, był dział rzeźnia Barona i rzeczywiście to były bardzo trudne przejścia, bo ja pisać po prostu chciałem. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, ale nie umiałem. Teraz jest troszeczkę lepiej, już nie trzeba rozbierać zdań wielokrotnie złożonych na... A kto ci rozbierał zdania? Rozbierała Aga, rozbierała Kasia, dużo osób nie poprawiało. Natomiast gdzieś tam nauczyłem się pisać i bardzo, bardzo to lubię, ale gdzieś tak trzeba powiedzieć, że Aga jest powodem tego wszystkiego, że się odważyłem. Nie wiedziałam o tym. Miłość jest. My się przytulamy teraz, przepraszam. Tak, a powiedz mi, no ale ta przygotowa kuchnia, co ona ci robi? Czy ona ci faktycznie zdołała przepchnąć jakieś granice, które miałaś ustawione gdzie indziej wcześniej? Absolutnie. Ona jest coraz mniej jakoś istotna w moim życiu, jakoś inne rzeczy są istotne, bo myślę, że wraz z wiekiem też jest tak, że coraz bardziej kocham to, co bezpieczne, a coraz mniej to, co wyzwaniowe, ale też rozgaszczam się w tym bezpieczeństwie, bo ono jest też tak BDSM-owo, również w kuchni. W sensie, że czasami jest tak, że na samym początku, kiedy w ogóle wszyscy uczyliśmy się kuchni, jakby w Polsce, to szliśmy też w taki hardcore. W sensie najpierw się musieliśmy uczyć, wiesz, to jest tak, najpierw uczysz się małymi kroczkami. Czasami tak wygląda uczenie się przyjemności. Tak delikatniej coś tam, wiesz, bo byś chciał i w ogóle coś jest nowego. Potem często wchodzisz w taki po prostu, wiesz... Wszystko mogę. No, trochę sobie przesadzisz, nie? Jakby nie wiesz, gdzie jest granica, wiesz, jakby myślę, że ewolucje też, jak obserwowałam szefów kuchni, to często tak polegają, że my po prostu sprawdzamy, tak? Jakby po prostu, dobra, wchodzimy w jakieś takie, wiesz, po prostu doświadczenie graniczne, wiesz, po prostu mocny koncert, nie? Jakby bo lecisz, nie? I jest to. A potem zaczyna się znajdywanie uśrednione tego, co jest twoje i to się często składa z różnych rzeczy, które są twoim wspomnieniem, które są bardzo somatyczne, które są twoją dziwnością, pozwalasz sobie na to tak jakby i myślę, że tutaj to wiesz, to w ogóle szukanie przyjemności jest dla mnie absolutnie intrygującym procesem, więc myślę sobie, że ono też przychodzi z jakiegoś takiego poddania się innym, no bo przecież ja muszę zaufać w ogóle drugiej osobie, że ona dla mnie chce dobrze i że mi to zrobi. Robi i dobrze mi jakby dobrze ci zrobi kacze języki? Dobrze ci zrobi jądra bycze? Dokładnie tak. I jakby ja Aleksowi ufałam w tych doświadczeniach granicznych. Ja tak miałam, mój ojciec tak mnie zawsze uczył różnych dziwnych rzeczy, bardzo dziwnych. Ja wszystkie te jakieś zajęcze szczawiki, całą resztę po prostu... To wszystko on uczył. Natomiast jak mnie pytasz, no to tam to zaufanie do tej osoby, ale też to zaufanie płynie z tego, że masz granice. To znaczy powiem Aleksowi, kurde, serio, stary, nie, to nie jest moje. Za grubo. Nie, no to nie, naprawdę, nie, jakby nie. I czasami tak było, bo ja mam, my mamy inny poziom kwasowości, tak. Aha. Tak bym powiedziała. Tak, to jest. Rozumiem to. Zjadłam parę kwaśnych dań Aleksa. Tak. Może nawet nie dań, tylko kiszonek. Nie, dań tylko kiszonek, no nie tylko kiszonek. Nie tylko kiszonek. Te zupy. No dobra, dobra, ale myślę, że i tobie, i mnie, nie wiem jak tobie, Aleks, ale nam się ewidentnie tutaj ciśnie ta analogia między przesuwaniem granicy w jedzeniu, w analogii do łóżka, tego jak ta eksploracja wygląda i jak przychodzi ten taki boom, o którym powiedziała Aga właśnie, że czujemy się w mocy i idziemy o parę kroków za daleko. Od razu mi się to nasunęło, tylko nie chciałem takim banałem rzucić na wstępie. Dobra, no śmiało, wejdę, wiesz. I zacznę mówić o kuchni i o łóżku, jak o czymś, co... No ale dobra, ale gotując... No płaskie, nakryte, albo tak, nie. Tak, dokładnie. Ktoś ci bezpiecznie zaserwuje z poczuciem bezpieczeństwa coś bycze jądra. Ale powiedz mi, czy ty miałeś taką sytuację, albo takich sytuacji ileś, że poczułeś gotując, że przegiąłeś jednak? Że to było, nie, jednak za grubo nawet dla ciebie? Błagam, zdrać mi. Nie, poczekaj, bo muszę się zastanowić. Myślę, że Aga ma parę pomysłów. Odpowiedzialność karna się z tym wiąże. Dobrze, to chyba muszę się odwołać do tego, co było takie najgłośniejsze i było kilka lat temu z Martą Siembab, sensorietką, zrobiliśmy taką kolację, w której między innymi podaliśmy na dłoni, wcześniej ją myjąc, na dłoni gości, czy indywidualnie umyliśmy dłoń każdej osoby, która przyszła na eksperymentalną kolację. Mhm. Marta naniosła na nadgarstek zapach, tak żeby jedząc prosto z dłoni, nie używając drugiej dłoni, nie mówiąc już o sztućcach, tylko po prostu, żeby zbliżyć twarz, usta do swojej dłoni, poczuć ten zapach. Pamiętam, że zaczęło się wszystko układanie od takiej pianki ze świeżego z ziaren słonecznika, na to szedł plaster miodu i na to jeszcze w gruncie rzeczy żywe larwy trutni, czyli to, co w tym plastrze przed chwilą mieszkało. No i to było właśnie o przełamaniu jakiejś takiej swojej bariery i ja się bardzo wtedy cieszyłem, bo bardzo mi... wiesz, czym się różni od kuchnia od seksu, jeżeli jesteś osobą, która chce dawać, przede wszystkim dawać, brać, ale dawać, że dawać przyjemność, że kuchnią jesteś w stanie obsłużyć bardzo dużo ludzi naraz. I tak jak za dzieciaka się słyszało, że całego świata się nie przeleci, tak można wykarmić bardzo dużo ludzi. I to daje przyjemność. Szczególnie, że to jest taki zawód, który karmi się światłem odbitym. Ja to bardzo często powtarzam i my potrzebujemy tego, żeby ludziom to smakowało, żebyśmy widzieli te grymasy zadowolenia. Zainteresowałeś mnie na tyle, że zastanawiam się, czy masz miejsce na staż. Na larwy, czy tam zawsze. Ty masz miejsce z kolei, bym się zastanowiła. To była opowieść właśnie, taka BDSM-owa troszeczkę, że tu było przełamanie swoich granic. To było naprawdę bardzo fajne. Myślę, że ci ludzie, którzy przyszli na tę kolację, która była ogłoszona eksperymentalną, multisensoryczną, musieli być gotowi na jakieś rzeczy. A ja po tym wszystkim zaczęto mówić, że ja gotuję kontrowersyjnie i to strasznie... Dopiero wtedy? Ale tak mnie to denerwowało. Ja zawsze mówiłem, że gdybym miał gotować kontrowersyjnie, to bym się inspirował akcjonistami wiedeńskimi. Wtedy byłoby naprawdę po halskorze. Ciekawa jestem. Dla zaspokojenia własnej ciekawości może kiedyś wspólnymi siłami zorganizowalibyśmy taką przekraczającą kolację z Aleksandrem w roli głównej. Najbardziej przekraczającą kolację zaproponował mi, nie wiem, czy powinienem wymieniać jego imię i nazwisko, pewien profesor. Powiedział, że jestem jedyną osobą, tak, tutaj byłoby niecenzuralne słowo. Ebano? Tak. Tak inną i szaloną, która się na to zgodzi. Dekoracja miałaby polegać na tym, że w przystawce podamy śmiertelne zioło, W Dawce śmiertelnej. Już wiem, kto to był. Danie główne będzie zupełnie obojętne, ale ta grupa ludzi będzie świadoma tego, że właśnie została zatruta i deset będzie antidotum. No, oczywiście ja się na to nie zgodziłem. Znaczy, wstępnie nawet powiedziałem tak. Dlaczego super oczywiście? Pomysł. W ogóle jakbym miała zgadywać, czy się zgodziłeś, czy się nie zgodziłeś, to bym zgadywała, że się zgodziłeś. To było już w jakimś kryzysie wizerunkowym. Nie chciałem dorzucać. Ale jakby to bardzo ciekawe, bo jakby socjologicznie patrząc na to, że jedzenie daje przyjemność, bo nas odżywia. I tak tak samo jak seks. To są dwie rzeczy, które pozwalają nam przeżyć i zachować gatunek. To są podstawy. Dlatego są przyjemne. Bo byśmy zapomnieli o tym, gdyby było inaczej. No, nie jedlibyśmy, nie mielibyśmy przyjemności z seksu, byśmy po prostu go nie uprawiali. I wiem, że to jest banalne uproszczenie tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że to jest jakby podstawa, z której można wyjść. Więc pomyślmy sobie, że jemy ze świadomością, że to nas nie robi dobrze, że to nas nie odżywia, że to nie powoduje, że jest nam przyjemnie, że nie powoduje tego, że będziemy lepiej się czuli, tylko że zatruwamy organizm świadomie po to, żeby później go odtruć, ale pomyślcie sobie, co by się działo z wami w momencie jedzenia dania głównego. Że to jest przeżycie jakieś niesamowite. Fugu. Tak, też tak, to przecież. Tak. No to też słynne, jest tak. Właśnie, to polega na tym, żeby... Krawędziowanie. Mhm. Ja mam tutaj tak strasznie dużo refleksji na ten temat, bo to, co Aleks powiedział, jakby super rezonuje z jakimiś takimi rzeczami, które na przykład Paul Bloom pisze o przyjemności. On się tam odwołuje w swoich książkach, ten profesor Yale, psycholog, zajmujący się kognitywistyką, i on opowiada o takiej teorii Spandrelli, którą wysnuli tam Jay Gould i chyba Levinson, już nie pamiętam, takich dwóch, paleontolog i taki biolog-matematyk. Mhm. I oni napisali taką książkę, w której ta przyjemność była tak zwanym Spandrelem, czyli nie wchodziła właśnie w to, co Aleks powiedział, bo większość przyjemności jest faktycznie ewolucyjna. To znaczy, że jedzenie i seks będą ewolucyjne. Bycie z innymi ludźmi, tak? Przyjemność z bycia, współbycia będzie. Ale oni się zainteresowali czymś, co nie jest dla nas jakby takie potrzebne do przeżycia, tak? Jakby w tym sensie, że my mamy dużo różnego rodzaju takich końcówek, jakby takich wyrostków robaczkowych przyjemności, które są ślepym w ogóle jakby tą końcówką ewolucji. I one są dla mnie też fascynujące. To znaczy, dlaczego lubimy porno? Ono przecież się nie skończy niczym kreatywnym, tak? Poezja, to już bym się zastanawiała, bo ona może służyć do wielu celów, ale mnie intryguje ten wymiar przyjemności, który nie jest jakby praktycznym i jest z tego płata czołowego, a nie jakby z gadziego czy z czegoś innego, czyli służy tak naprawdę tylko poszerzeniu pola samego siebie i jakiegoś wejścia też, tak myślałam o tym szamańskim, takim aspekcie jedzenia języka, bo wcześniej ludzie jedli części, żeby się uzdrowić, tak, jakby konkretnie żeby sobie dodać mocy, tak, jakby ten język, no to właśnie niegdyś to ludzie, wiesz, posługujący się językiem zjedliby język, bo jakby język niedźwiedzia dodałby nam po prostu jakiegoś, wiesz. To jest intrygujące, jak zaczęliśmy być też w przyjemności lękowi, jak ona w ogóle mówi o naszym, o lęku i odwadze. Kiedy mówiłeś o tej przyjemności, którą lubisz dawać, to pomyślałam sobie o tej mojej ostatniej rozmowie z Esther Perel, która właściwie o seksie i seksualności mówi dosyć rzadko, bo ona mówi raczej o intymności, a mi powiedziała taką rzecz, że mężczyźni, którzy przychodzą do jej gabinetu, pytani o to, co ich podnieca, mówili, że podnieca ich podniecenie ich kobiety. I Perel mówi, że jest to coś, co oczywiście w momencie, w którym widzimy porno, w którym widzimy jakby bardzo dużo, spotykamy też się z taką opinią o tej egoistycznej przyjemności męskiej, nie zwracającej uwagi, tej takiej odciętej, detached, tak jakby. Ale to jest coś, co zgłaszają i ona opowiada o tym, że ta przyjemność kobieca dlatego powinna być taka narcystyczna, ze względu na to, że jeśli kobieta znajdzie przyjemność, to przyjemność ma para. I to mnie jakoś tak zachwyciło. I trochę myślę o tej analogii tutaj w tym gotowaniu i tym. To znaczy, że ty zależysz od tego klienta, od tej gościa, od tej osoby, który, wiesz, no, tak, tu goście, używamy tego słowa, czyli osoby jedzącej, doświadczającej, to jest coś, nie? Jakby, więc myślę sobie trochę o tych, wiesz, wielu wymiarach, o tym też naszym samolubności, która, jakby kobiety powinny być samolubne w przyjemności, mężczyźni mogliby, gdyby chcieli, to obserwować. I tu mówię oczywiście, nie mówię o męskości i kobiecości definiowanej w żaden sposób biologicznie, tylko w danym momencie. I tak cały czas sobie tutaj oscyluję wokoło tych wszystkich teorii. Takie piękne i fascynujące rozmawiać o tym wszystkim. To bardzo fajna teoria. Ja absolutnie się pod tym podpisuję. Muszę powiedzieć, że to jest też co ja słyszę najczęściej i to jest odpowiedź, którą najczęściej odnotowuję, pytając mężczyzn o to zarówno w gabinecie, jak i w życiu prywatnym, tak, po prostu swoich kolegów. Kim dla ciebie, jaka dla ciebie jest idealna, ekscytująca kochanka? No taka, która widzę, że się jara. I to jest takie proste, co? Prawda? Ale niby, a jednak zupełnie niepowszechne. Dokładnie. Też nieuświadomione. I tutaj właściwie chciałabym też dopowiedzieć, bo Perel mówi intrygującą rzecz, że nigdy nie usłyszała kobiety, która... Nie, nigdy. Rzadko słyszy się, że kobieta jest zaintrygowana, jakby podjarana podnieceniem mężczyzn. Ja tak mam, na przykład. Ja uwielbiam, ale ja się tego też trochę nauczyłam. W sensie nauczyłam się czerpać przyjemność z przyjemności innych. Może to jest u mnie queerowe na przykład, nie? Ale intrygujące to jest, jak bardzo nie jesteśmy symetryczni, w sensie jakby tego, że to nie musi być porówno często, że to jednak jest inne, że tego też się trochę uczymy. I tutaj, że są nadawcy, którzy czerpią, no piękne to jest jakoś. No właśnie, bo pułapką jest to, że taką przeszkodą w odczuwaniu przyjemności, którą ja obserwuję u mężczyzn, jest to, że oni się tak strasznie skupiają na tym, żeby zaperformować. A u kobiet zastanawiają się, czy aby na pewno ładnie wyglądają, czy im się tam coś nie telepie przypadkiem, niefortunnie. I to tak bardzo odciąga uwagę od przeżywania tego, co się dzieje. Myślę sobie o tym też, jak bardzo to się łączy z jedzeniem i o tym, jak bardzo wiele kobiet odmawia sobie przyjemności związanej z jedzeniem ze względu na aspekty na przykład wizualne, że pewnych rzeczy nie zamówią, no bo przecież nie będą jadły rękami na randce albo czegoś nie zamówią, bo się na przykład, nie wiem, ubrudzą na buzi i makijaż im się zetrze. Był taki chyba mem nawet, że czym się różni umawianie się na randkę między 20 a 30-latką i czy tam 40-latką i że 40-latka nie będzie wyjmowała cebuli z jedzenia. Ale to jest też, to jest po prostu świadomość, tak? Samoświadomość i to jest prawda. Jezu, ja bym wyciągnęła jednak przed randką. Ja też bym chyba wyciągnęła przed randką. Znaczy, panowie, wyciągajcie jednak tę cebulę z jedzenia. Ostatnio miałam taką sytuację. Miałam randkę, umówioną randkę po evencie jakimś, po koncercie takim eventowym zamkniętym. Karmili nas tam bardzo dobrze. No i ja z wyprzedzeniem zadzwoniłam do mojego Rodiego i mówię, słuchaj, jak tam mi będziesz zamawiał obiad, to weź się upewnij, że jednak bez czosnku i cebuli. Aha, dobra, nie zadaję tylko dodatkowych pytań. No i potem serwują mi panowie kelnerzy ten obiad i tak, a to pani ma jakieś uczulenie? Ja mówię, nie, po prostu randkę mam. A i tak, a, okej. Okay. Jakby zupełnie nie pojawiło się to w polu ich pomysłowości i ich świadomości, podczas kiedy menadżerka moja, która jest kobietą, wiedziała natychmiast, dlaczego taki jest profil mojego zamówienia. Czyli ja mam 34 lata i nie wiem, gdzie się łapię, no. Ale chciałam ci powiedzieć, że dla mnie to, o czym mówisz, jest też takim pięknym, jest też czymś, czego ja bym chciała dla świata. To znaczy, że mam koleżankę, która mówi, że gra wstępna, której teraz nie ma, no ale jakby, że w ogóle przygotowanie do wieczornego, sensualnego wieczoru zaczyna się wtedy, czy kiedy jej mężczyzna włoży albo nie włoży talerz do zmywarki. I że ja mam takie poczucie, że tak. Nie wiecie, o co chodzi, że jeżeli jeżeli on nie dba o nią cały dzień, a w pewnym momencie się włącza, to dla niej to nie będzie jakby sensualne, bo to ona jest reaktywna i dużo różnych rzeczy, wiecie. Tak, no my ten kontekst mamy zdecydowanie poszerzony, a mniej skupiony na samym akcie i zdecydowanie mniej na performensie. I myślę o tej cebuli, bo ja sobie też tak mam, że wiesz, od rana sobie myślę, dobra, to tu sobie trochę coś wklepię i będzie mi miło. Ja się do tych randek zawsze tak przygotowuję, albo wiesz, oczywiście, że są spontane, oczywiście, że po prostu są zwykłe takie dni po prostu kołdrowe, oczywiście, że dużo jest takich rzeczy, które po prostu wynikają z życia, ale lubię tę celebrację seksualną, seksualności, sensualności. Też przygotowywać się, myślę, nie wiem, czy my to robimy, bo to wyjście do restauracji kiedyś takie było, nie? Że człowiek się ubierał ładnie, to było. Nadal coś, można to nie? zrobić. Tak. Nadal można to zrobić, ale też można, myślę, to zrobić tak, że jak się idzie na randkę którąś z kimś, albo nawet i pierwszą, ale się umawia, dobra, idziemy na po prostu żarcie, z cebulą i piwem. Tak, to jest wszystko. I jesteśmy tak, w tym oboje, tak, to absolutnie jest, wszystko super. Jest okej. Okay. Natomiast... warunkiem jedzenia cebuli jest to, że jest się w tym oboje. Okej, cieszę się, że mamy, że tutaj nam się... Ale też jest umowa, patrz, że to jest bardzo ważne, że obydwie strony się zgadzają. Dobra, to... jesteśmy znowu na tej samej stronie. Tak, uff, to cebulo, dobra. Warunkiem jest, że obydwie strony, no. Bo ja też w sumie... No dobrze, dobrze, dobrze. A powiedz mi, Aleksander, jak to jest? Jak się pracuje w gastronomii? Się pracuje tak intensywnie, jak ty potrafisz pracować? Bo naście ale godzin... Ale on w sztuce robi. Jak ostatnio pracuję. Jak ostatnio pracuję na dobie. W sztuce gastronomicznej. W takim intensywnym trybie. To jakie są twoje przyjemności? Ta praca jest przyjemnością. I od tego trzeba zacząć, że... I to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio rzeczywiście otworzyliśmy restaurację 1 marca, więc jest to dosyć świeża sprawa i bardzo dużo pracuję. I w momencie, kiedy mam dzień wolny, to widzę, czego mi brakuje. Czyli brakuje mi tej dopaminy, serotoniny, adrenaliny. Mm. To wszystko, czego dostaję w pracy. To wszystko, czego dostaję... Co dostaję... od ludzi z sali, bo ja rozmawiam z ludźmi, jak tylko mam możliwość. Chyba, że jest taki ruch, że nie mogę wyjść, ale to wtedy jest już tylko adrenalina i to dzikie szaleństwo. I dwa dni w domu po czymś takim i nagle człowiek okazuje się, że ma depresję taką, że nie wiadomo, co ze sobą zrobić. I ja jestem już tego świadomy, bo ja znam ten mechanizm od wielu, wielu lat, ale tym się karmię, bo nie mam czasu na to, żeby dobrze zjeść. Ludzie myślą, że my jemy. Jeszcze szefowie kuchni to już w ogóle sobie dogadzają. W gastronomii je się w pośpiechu, jeżeli się w ogóle je, bo cały dzień się próbuje i to wygląda tak, że po prostu ty już nie chcesz jeść, że to ci nie sprawi przyjemności. Budzisz się po kilku dniach, po tygodniu na przykład, że jest, coś bym zjadł, żeby to było ciepłe i żeby użyć do tego noża i widelca, a nie nie mówiąc o talerzu, a nie żeby po prostu coś wcisnąć w siebie nad śmietnikiem, bo jak będzie spadało, to od razu do kosza. Że to jest tak ekstremalny sport. Nie mówię o codziennej rutynie, gdzie ludzie pracują powiedzmy po 12 godzin dziennie, gdzie jest to jakoś uporządkowane. Bo do takiej rutyny też się da dojść, ale te zrywy, te budowanie restauracji, to co lubię najbardziej, to jest duże wyrzeczenie, jeżeli chodzi o przyjemności. Znaczy, z jednej strony olbrzymi ładunek, z drugiej no takie, nie użyłem tego słowa ostatnio, ale zezwierzęcenie, że ten dzień zamyka się tylko w pracy i prysznicu, który rzeczywiście jest super przyjemną rzeczą wieczorem czy w nocy i rano i gdyby nie ten prysznic, to by się po prostu nie funkcjonowało. I nie mówię tutaj o oczywistej higienie, tylko o tym, że ta zimna woda, która powoduje, że jesteś w stanie zginać nogi czy ręce w stawach, to ratuje. I to jest takie ekstremalne przeżycie, które gdzieś tam trwa. Myślałem, że już tego w tym wieku nie przeżyję, że nie oddam się aż tak bardzo. Zaskoczyło mnie to i ten Kraków był taką dużą niespodzianką. Bardzo dużo mi to daje satysfakcji. Później szukam przyjemności, jak wracam do domu, a zdarza mi się to raz na dwa tygodnie. No po prostu w bliskości. Ja jak przyjechałem dwa dni temu do Warszawy i przekroczyłem próg, to się po prostu popłakałem ze szczęścia. Tak dosłownie. Wzruszyłem się ze szczęścia, że jestem, że mam ukochaną osobę przy sobie i że jestem w domu. A fotografia? Fotografia to jest niesamowita rzecz w moim życiu od lat. Tak wróciłem do fotografii intensywnie chyba 3 czy 4 lata temu i nie dostaję się z aparatem. Nie przyniosłem go tutaj po to, żeby spanować, tylko po prostu nie wypuszczam aparatu z ręki. Jest to aparat analogowy, też odszedłem zupełnie od cyfry. I ten już wam o tym opowiadam, bo to jest dosyć niesamowite, bo idę, nawet idąc tutaj, jestem w stanie się zatrzymać, najwyżej się spóźnię 10 minut do tego studio. Ale ja zadecyduję, czy gdzieś po prostu nie stanąć, nie zrobić tych zdjęć, nie zatrzymać tego swojego momentu dla siebie. I to jest spowolnienie, które daje mi gigantyczną przyjemność. A później ja czekam na wywołanie tych zdjęć. Jestem w tym napięciu, czekam aż studio mi je zeskanuje. I to jest takie napięcie, którego nie miałem od dziecka po prostu. To jest jak czekanie na prezent. To jest ta taka zajawka młodzieńcza, która gdzieś w tej pracy, która jest tak ekscytująca, po prostu gdzieś czasami znika, że już codzienność bierze górę nad tym wszystkim. A fotografia daje mi gigantyczną przyjemność. A możecie państwo sobie pooglądać i podoświadczać zdjęć tych momentów zatrzymanych z życia Aleksa Barona. Weź mi przypomnij proszę, jak twój Instagram fotograficzny się nazywa. Baron Foto przez PHOT. Ale to tam jest napisane, że to jest moje alter ego. A jest? Wiesz co, jest. No, czasami się zastanawiam, bo myślę, że dużo ludzi się zastanawia w wieku 40 lat, czy dobrze poprowadziło swoje życie i czy robi to, co powinno i jakie byłyby alternatywne drogi. Fotografia zawsze była w moim życiu. Fotografuję od 12 roku życia i myślałem też o szkole operatorskiej i wiesz, jakby, tak, no, mogę sobie narysować kilka ścieżek życia. Kilka ścieżek udanych i kilka ścieżek nieudanych, bo gdzieś zawsze mogłem pójść w złą stronę. W alkohol i narkotyki. Gangsterkę i nie wiadomo co jeszcze. I tak dużo moich przyjaciół skończyło. A jestem tu, gdzie jestem. I jeszcze ciężko mi to tak uporządkować, jak na przykład słyszę, jak porządkuje to Aga o swojej świadomości, o tym, jak właśnie może się rozsiąść w sobie, że ja jeszcze tego nie mam. Ja jeszcze jestem na dorobku tego wszystkiego, że ja jeszcze się definiuję wciąż w tym wieku. Przynajmniej tyle dobrego, że świadomie mogę o tym powiedzieć. To piękne jest, że potrafisz o tym tak powiedzieć. A... Młodszy jest też. Tak? No a poza tym istnieje jakieś takie przekonanie, że my do tego momentu jakiejś takiego pogodzenia ze sobą, czy rozsiąścia się w sobie, jeżeli faktycznie przechodzimy przez ten proces, jakikolwiek on jest, ale jednak terapeutyczny, mamy szansę dojść nieco szybciej. Nie wiem, zgadzasz się z tym? Czy kobiety dochodzą szybciej? Tak. Przepraszam. Ale muszę się teraz pośmiać, bo mi to sprawia ogromną przyjemność. Powiedziałam, że się śmieję. Nie. Nie uważam. Uważam, że to są indywidualne ścieżki. Aha. I uważam też, że dziękuję. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest też taka, że to jest tak związane z neurotypem, z tym, jak dorastaliśmy i w czym dorastaliśmy, że to jest o tym, że dojrzewamy wcześniej lub później, że jeśli ci, którzy dojrzali, będą później żałować tego, że nie mieli szaleństwa, ci, którzy szaleli, będą żałowali tego, że nie dojrzali wcześniej. I myślę, że te ścieżki nasze dochodzenia do różnych rzeczy są po prostu bardzo różne, piękne i super trudne często, więc to jest to, a też myślę, że to jest po prostu, może tam być tak, że to jest trochę o tym Campbellu i o tej Maureen Murdoch, czy tam jest ta droga bohaterska, ścieżka bohaterki i bohatera, że ona jednak faktycznie, my tam jungowsko się różnimy, że faktycznie jesteśmy w różnych tożsamościach. Też w tym momencie przydefiniowuje się też to, wiesz, to co męskie i to co żeńskie znalazło się troszkę wcześniej. Mówię tutaj o takich ścieżkach feminizmu i poszukiwaniu przez kobiety tożsamości, bo przyjemność łączy się z tożsamością, łączy się ze świadomością, czyli tym, co ja wiem o sobie. Co mi sprawia przyjemność. I ja mówię tutaj o przyjemności szeroko. Czy to jest zanurzanie dłoni w worek z fasolą. Czy to jest... ugniatanie ciasta. Czy hardcore absolutny. I jakby to są rzeczy, ale też czy po prostu lubię szybko jechać autem, czy wiesz, czy lubię szybko, czy powoli, bo mogę szybko, czy jakby pozwolę sobie na hazard, czy nie. I tak sobie myślę o tym, że ta świadomość, która u kobiet też jest jakby podniecana taką gigantyczną ilością, wiesz, książek, tym, że my siebie same wspieramy. U mężczyzn w tym momencie jest taką bardzo samotną ścieżką, jak mówią, bo ja teraz zajmuję się mężczyznami w sensie, że piszę książkę o męskości z Pawłem Goźlińskim i jakby przepytuję mężczyzn męskości, teraz byłam na kongresie mężczyzn, widzę tę ścieżkę też tożsamościową. Po prostu to jest proces potwornie dla mężczyzn, samotny aktualnie, bo Polak przede wszystkim nie ma przyjaciela i nie może z nim porozmawiać o sobie samym i o swoich uczuciach. I jeżeli nie mamy tego lustra, nie mamy tych, my mamy te siostry, które nas bardziej lub mniej wkurzają, albo co, ale gdzieś tam coś jest, nie wszystkie oczywiście, mówię tutaj o jakby o części, ale mam takie poczucie, że męskość w ogóle w takim, wiesz, takim szerszym takim obrazie szuka samej siebie tożsamości i swojej własnej przyjemności i po tę przyjemność nieodłączona od siebie przez różne procesy, które się działy od tego, że po prostu trzeba być silnym, bo jak masz na sobie maskę i musisz być cały czas silnym i nie płakać, no to nie będziesz też przeżywał pełnego spektrum przyjemności. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz. Bardzo dobry głos. Mhm, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo ja nagminnie słyszę cały czas od kobiet, że mężczyźni są odcięci od emocji, że mężczyźni tego na pewno nigdy nie zrozumieją, że oni mają kompletnie inne mózgi, że mogłabym mu spróbować o tym mówić, ale on i tak nie będzie słuchał, albo nie będzie rozumiał, albo oni się rozwijają wolniej. Niezależnie od tych wszystkich głosów, które mówią o równości w naszym świecie, nawet w tym miejscu, bąbelku takim i inteligenckim bąbelku, to cały czas jest walka, a nie współpraca. Nie taniec. Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, przepraszam, że ci chodzę słowo. A słyszysz na przykład od kobiet, że mężczyźni, którzy się zwierzają ze swoich problemów, przeżywają bardziej, są wrażliwi, po prostu je jakoś zawodzą i też nie spotykają się z tym stereotypem faceta, który powinien być jednak męski, tu w cudzysłowie. Tak, zdarza się to i myślę, że same jesteśmy w pułapce, mówię my, no bo po prostu przyłączam się do grupy kobiet, o których głosie teraz mówię ze swojej perspektywy i ze swojego doświadczenia, tego co słyszę. I jest tak, że my jesteśmy same trochę zakupione i utknięte w tych w wielu funkcjach, których oczekujemy zarówno od siebie, jak i tych funkcjach, których oczekujemy od mężczyzn. My same wskakujemy do wielu różnych basenów, w których chcemy być olimpijkami, chcemy bo być świetnymi teraz matkami, świetnymi pracowniczkami, świetnymi kochankami, atrakcyjnymi kobietami, wysportowanymi, zadbanymi, z zrobionymi włosami i paznokciami, zostawiając przestrzeń na swoją przyjemność czy na zadbanie o siebie absolutnie na ostatnim miejscu, jednocześnie oczekując od naszych partnerów, że oni będą nas traktować jak partnerki i że będziemy miały prawo głosu, prawo decyzji, prawo do tego, żeby w tym domu być albo nie być z dzieckiem w zależności od tego, jak tam się toczy nasza kariera zawodowa, a z drugiej strony chciałybyśmy i najbardziej zakochujemy się tak fanatycznie i z ogromnej fascynacji w mężczyznach, którzy są tak zwanymi łobuzami, mówiąc najogólniej, i którzy reprezentują taki archetyp męskości, który nas jest w stanie jednak umieścić w pozycji kobiety, czyli jednak jakoś tam podrzędnej. I jest to konflikt w pewnym sensie tragiczny. Czy ten konflikt nie jest największym wyzwaniem feminizmu? Absolutnie tak. Wiesz co, humanizmu. On jest wyzwaniem humanizmu, bo jeżeli dopóki nie zaczniemy mówić, że wszyscy jesteśmy w tym razem, to znaczy, że feminizm nie jest przeciwko mężczyznom. On jest po to, żeby nam wszystkim było lepiej i znajdźmy tę drogę. I ja cały czas już się zastanawiam, jak są te koszulki z napisem feminist. Ja bym naprawdę chciała już mieć humanist, bo ja po prostu, przecież my potrzebujemy siebie nawzajem. Oczywiście. Lubimy siebie nawzajem. Tak. Moglibyśmy się sobą fascynować nawzajem. I dla nas kobiet było bardzo potrzebny ten moment emancypacji, gdzie myśmy były w tej wojnie, w tym wyodrębnianiu się równie. To jest bardzo bolesny proces wymagający siły i przebicia się przez różne skorupy. I nie tylko swoją, tylko jakby społeczną. I teraz ten moment, w którym my to robiłyśmy, nauczył nas takiego trochę siłowego. To jest podczas, kiedy wasza czujność była trochę uśpiona przez ten czas i wy też się musicie zaadaptować do tej sytuacji. Redefiniować. To jest bardzo, bardzo duże wyzwanie. I oczywiście tak, jestem przy tym, że humanizm, to bardzo pięknie, ja się zawsze definiowałem jako feminista. Bo może nie zawsze, ale odkąd po prostu wyrosła mi przysadka mózgowa. Ale na pocieszenie wam powiem, że ostatnio od moich przyjaciół męskich przyjaciół dostaję takie słowa jak kocham cię i tęsknię. Że tu jest bardzo duża zmiana. I to wiesz, to są faceci z krwi i kości twardzie, ale że są w stanie właśnie to powiedzieć, napisać i że to jest duży, moim zdaniem, duża zmiana, tak? I też daje nadzieję. Kochani moi, ja mam poczucie, że spokojnie moglibyśmy przegadać jeszcze przynajmniej kolejną godzinę. A no właśnie, a kończy nam się czas. Ja lubię powoli, długo, uważnie. Odnotowuję, z ciekawości. Chciałabym, żeby tradycji stało się zadość i wszystkich swoich gości proszę, żeby obdarowali mnie i naszych słuchaczy jakąś przyjemnością. I chciałabym was zapytać, czym wy mielibyście ochotę przyjemnym obdarować nas? Matko, tego jest tyle, a jednocześnie pustka w głowie. Chcesz, żebym ja zaczął? Tak. Bo rzeczywiście to pytanie miało paść i nie przyniosłem żadnego przepisu, nie przeczytam niczego, że raczej opowiem to o tym, chciałem opowiedzieć o tym, co mi dało ostatnio gigantyczną przyjemność i z racji tego, że zaproszony zostałem tutaj jako kucharz, to opowiem o jedzeniu między innymi. To pierwsza rzecz. Trzy tygodnie temu mieliśmy z Agą premierę nowej karty w Kopłonach i Szczerzuje z moją wspólniczką. I zrobiliśmy coś takiego bardzo tradycyjnego, jak kurczę w galarecie. I z majonezem, który oczywiście zrobiliśmy sami, na dobrym oleju, z niedźwiedzim czosnkiem i ta galareta była na takim zredukowanym rosole z szafranem. W środku były rodzynki namoczone w słodkim winie, przepiórcze jajo. I ja tak właśnie, jak wcześniej opowiadałem, dosyć niedbale, jak to próbowaliśmy, tak wziąłem to w rękę pół tej galarety, pół porcją i tak wulgarnie po prostu to wcisnąłem w gębę. W gardło. Zanim w gardło, to jeszcze zdążyła się właśnie rozpuścić i wszedłem w te struktury, intensywność tego wszystkiego i włosy mi po prostu się zjeżyły na rękach. Doznałem niemalże seksualnego po prostu przeżycia takiej przyjemności, że myślę, że tam źrenice mi po prostu wyszły z oczu. To było tak przyjemne i wtedy w tym zmęczeniu, w tym znoju, w tym wszystkim pomyślałem sobie tak, Jezu, robimy dobrą rzecz, robimy dobrą robotę i jest to naprawdę niesamowite. Jeżeli to, co zrobiłem, na mnie tak działa, to jest bardzo, bardzo dobrze. I to namawiam wszystkich, bo jeżeli mam się czymś podzielić do przeżywania właśnie przyjemności z jedzenia i szukania tych przyjemności w taki sposób szerszy niż tylko smak. Zawsze to jest pewnie też sytuacja tutaj szalenie ważna. Kontekst, tak, dziękuję. A druga rzecz też po części wynikająca z kontekstu, to jak wróciłem do domu, to niby tak oczywista rzecz, jak przytulenie się w łóżku do bliskiej osoby, wydało mi się tak czymś niesamowicie ważnym i doceniłem to, ale to też mnie tak uderzyło, że znowu zobaczyłem, że tak proste, oczywiste rzeczy, które mam na co dzień, bo na co dzień zwykle razem śpimy blisko, że to jest tak cudowne i tak... No, trzeba to stracić może na moment, żeby właśnie poczuć, jak bardzo się tego potrzebuje. I właśnie to jest moja wiadomość do słuchaczy, żebyście przeżywali proste rzeczy, czasami nawet w lekko uniosły sposób, bo życie wtedy staje się dużo piękniejsze, a życie jest niestety tu i teraz, a nie jutro. Bardzo to piękne było i miałam ciary, jak wchodziłeś w te struktury i jak mówiłeś o uczuciach tym swoim męskim głosem. Również miałam ciary. Bardzo ci dziękuję. Muszę krótką, czy mogę, mogę dłuższą, czy, tak, czy chcesz? Tak, krótszą. Niestety krótszą. To weźcie sobie, przeczytajcie wiersz. Weźcie sobie, przeczytajcie wiersz. A to, co Aleks powiedział, po prostu szukajcie w życiu przyjemności, bo to jest chyba najważniejsze. Jeśli będziemy patrzeć na deficyt, będziemy mieli deficyt. Jeśli aktywnie zaczniemy szukać tego, co sprawia nam przyjemność, nie tylko seksualną, poszerzy nam się pole przeżywania przyjemności w ogóle. Szukajmy przyjemności. Ona jest wywrotowa, tania, dostępna i sprawia, że życie ma jakikolwiek smak. I to, jak ja obserwuję ostatnio, jak umierają mi przyjaciele, to zwraca mnie ogromnie ku przeżywaniu życia w absolutnej pełni, a przyjemność sprawia, że zarówno czujemy ciało, jak i ducha, jak i mózg i po prostu jesteśmy w sobie. Bardzo wam dziękuję. To była niezwykle przyjemna godzina dla mnie. Niczego innego się nie spodziewałam i liczę na więcej. Ten trójkąt był wyjątkowym doznaniem. Bardzo państwu słuchaczom również dziękuję. To była audycja Przyjemność po mojej stronie. Absolutnie się pod tymi słowami podpisuję. Moimi gośćmi byli Aga Kozak i Aleksander Baron. Ściskam państwa i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Dzięki. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz. Patryk Pietrzak, Chyba. CMAT, I'll Shoot. Eminem, Houdini. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest północ, jest środa, 5 czerwca. Anna Kowalik-Brankati.